آمد گه وصل و لقا، از آسمان آمد ندا که ما رویان سلا. ای دیو غم کنجی نشین، ای جان من اندیش را، ای ساقی باقی در ماه رویان و اصلا که ماه رویان.